बच्चों को जिंदा आवे से निकाल लिया, आवे से निकाल लिया, आवे से निकाल लिया। दिल्ली के बच्चों को जिंदा आवे से निकाल लिया, आवे से निकाल लिया, आवे से निकाल लिया। ज्वाला को बनाया शीतल, भक्त को संभाल लिया, भक्त को संभाल लिया, भक्त को संभाल लिया। भक्त को संभाल लिया, भक्त को संभाल लिया, भक्त को संभाल लिया। हुई भक्त के अमर कहानी रे, हुई भक्त के अमर कहानी रे, कहानी रे। अब जानी रे मना, हर के मन में जानी रे।